DJ Falcon One, mixtape prosto. Sprawdź to. Mixtape prosto, po. Kiedy życie wziął mnie za mordę dosłownie, jak nie mówili jeszcze na mnie lewiatan, bo ujebali mi wujawy, kiedy miałem te 4 lata, chuj w Merykata. Bo ciąż mieli to inaczej, bratem pitem i tak bym nie był, ale nawet bez fejmu dymałem sporo, gdyby mnie dopadł brak liter i tak bym przeżył. Nie pomogły mi media, kiedy byłem w wieku kłe, bo nie było FB wtedy. Telewizja puszczała tandetę weter, kiedy rozkurwiałem na NSP te nety. Dlatego dzisiaj, kiedy dzwonią z TV z propozycją do mnie, mój menedżer woła 3 dychy za odcinek, albo weź i za dobre. Dziś za mordę, życie biorę ja, tego warty jak L'Oreal. Ciemny mówi, że telefon bookingowy robi bzzz jak ONA. Swoje klipy za dychę schowę, mam klipy za 2 dychy. Moje płyty to syty towar, mam sypy na 2 michy. Żadna z nich nie jest złota, starczy, że Mastercard jest. No a za fity biorę hajsny barter, bo moim blaskiem by nie pogardził kartier. Gra mówi, żebym wygrał, a słucham wszystkiego, co do mnie tu ona mówi. Wiesz, że wygrałeś życie, jak budzisz się o 11 i wchodzisz do jacuzzi. V, kurwa mać. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Mam trochę inne spojrzenie na to niż paru moich znajomych z branży. Jem dosyta, nie ponadto, mocny chwyt albo pełne garści. Żyję dobrze, nie za szybko, wszystko zawsze małą łyżką. Czyszczę grunt, kolejny ruch, czysto. Jedziesz hip-hop, idę do góry, ale patrzę na dół. Wiem, co się dzieje i się patrzę na to. Chyba trochę zaszedłem ci drogę, wiem, że patrzysz za mną. Skąd jestem, patrz, mamo, taki sam, nie tak samo. Wiesz, za mordę, ale prowadź mądrze, co? Patrz, jak idzie na to. Chłopski rozum, ale cwana bestia. Mocny rozum, to nie fanaberia. Wers za wersem, chęs za chęsem, chęs. Krzywa niezła, horyzont przesuwam. Ostatnio cała Polska mniejsza. Póki co się nie wczuwam, sztab zawsze na peryferiach. Wyłożone na skoki pasy, w każdej chwili gotowy wrócić do starej tyry. Daj mi te paczki, dzień trafię do ludzi, mam spokój. Syna, terapię, plus o czym pisać, właśnie to się wspinam. Boże, jak to świetnie widać. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Mam jedno życie, więc biorę chore, trzymam za mordę, bo gryzie przy korycie. Korek jest, stoję se, patrzę na świnie, co chcą je tu brać, sowicie, podbicie. Działaj uczciwie, choć sam przyjdzie spokój, bo widzę, jak czekając tu na chuj, wie co stoicie. To idę, po cichu, bo nichuj pomników z granitu, nikt mi tu nie stawia. Weź mnie nie naprawiaj, ja świata nie zbawiam. Jak Dennis Peterson dokładnie maluje twoimi myślami. Jedyne co możesz zarzucić tym wersom to hiperrealizm. Zjadam na kurwa przekąskę elitę tą pierwszą i tych co tam stali. Nie przyda się kalkulator mym wierszom, bo chyba już czaisz, że płyną po fali. Śmieję się głośno z tych co nie trybią mojej zajawki. Jestem sprosto i idę na żywioł, może ostatni żywot. Prowadzę za ryj i radzę takim, bo zje ich i będzie krzywo. Siwo to fajerwerków dym, dodaję lęków im cicho. Ja wiem, że jak puszczę dziś mordę tej bestii, nie grozi nic więcej. Na miękkiej poduszce waruje i nie śpi, bo chodzi o respekt. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Trzeba działać, trzeba robić hałas, trzeba napierdalać. Ubocznym, wychowywany w gniewie wśród toksyn. Kłamstwa i schizy, splatałem palce w krzyżyk, zanim zdążyli mnie ochrzcić życie. Jestem iluzjonistą, jako dziecko stawałem się niewidzialny. Mogę wszystko, dlatego robiłem co mogłem, żeby zniknąć. Nie chciałbyś przeżyć tej traumy. Świat walił mi się w pył, wpadłem tutaj, jakbym miał bombę pod bluzką. Jani, mi się śni, teraz odpuścić, chociaż się modlę, by usłyszeć z nieznanych pobudek. Los rzucał mi wieniec, wszystko wzięło w łeb. Mam szlaką migrenię, ale zamiast na grudę i wódę za wódę kłujam klubem najgrubiej, czekam na skinienie. Nie wiem, czy to wszystko jest po coś, czy nie, ale zacząłem to po to, by skończyć to. nie okoliczności stworzyły mnie. Ja stworzyłem okoliczności, moje zmienne nastroje, stąd narracja rap. Los od początku był chwiejny, ile po swoje to relacja live. Bałagan na porządku dziennym, śmiechy i płacz, imitacja braw. Nie jestem do końca świadom, co się dzieje. To woda na młyn, słowa na wiatr, ale bądź pewien tego, że wkrótce stąd zwieje. Dopiero teraz się czuję raperem, to przymus. Czas najwyższej próby jak tenor. Skoro wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, mamy nie po drodze, jest tylko jeden Panteon. Prosto mixtape, show.